Zilzal suresi Medine'de inmiş olup 8 ayettir. Deprem manasına gelmektedir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İza zulziletil ardu zilzalaha. Yer o müthiş depremiyle sarsıldığı zaman. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا Ve yer, bağrındaki ağırlıkları çıkardığı zaman, insan şaşkın şaşkın, ne oluyor buna dediği zaman, يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا İşte o gün yer, üstünde olan biten her şeyi anlatır. Çünkü Rabbin ona bunları vahyeder. يَوْمَ اِذِي يَصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا لِيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ İşte o gün bölükler halinde insanlar kabirlerinden çıkıp yüce divana dururlar. Ta ki yaptıklarının karşılığını görüp alırlar. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Zerre ağırlığınca hayır yapan onu bulur. Zerre ağırlığınca şer yapan da onu bulur.